müəllif yenə deməli çalışma kimi verir ki, tədrib aləl ərab, ərib, ərib, əl-cümlətəyn, əl-ətiyyətəyn, yuhtəramu, əl-əlimu və uhinu, əl-cəhilu. Uhin əl-cəhilu, uhin əl-cəhilu. Yuhtəramu, feyl-i mudari, məbni lil-məçhul, lil-məçhul. Məbni lil-məçhul. Həmçinin dedik ki, nədir, yaxşı deyirsən, məbni lil-məl-müsəmmi fəilu. Məbni lil-müsəmmi fəiluhu. Mərfu'un. Yəni, yuhtaramu, mərfuun, li təcərrudih minən nasibi və cəzmin. Yuhtaramu. Deməli, nədir? Cəzmin və nasibdən azətdir deyə, nədir? Mərfudur. Felmudarədə belə demək olar. Amma madədə dəyişmək mümkün deyil onun madədə. Və ələmətu rəfihə əddəmə əz-zahirə. Məsələn, deyərsən ki, ələxri. Əl-əlimu nəifəl. Nəifəl. Mərfuun və ələmətu rəfihə əddəmətu zahirə. Uhinə. Uhinə, fiil madi, məbni lil məchuli və deyə bilərsən, məbni lil məlləm müsəmmi fəilu. Məbniyyun aləl fəthi, uhinə aləl fəthi, la məhəllə ləhu minəl irab. Fiil madi isə ona irab olmağa ehtiyac yoxdur, yəni ki, irab olmaz o. Əl-cəhilu nəyi fəil, mərfuun və aləmət rafi ədəmə əl-zahir aləxri. İrəldə ötən, deməli, nəyi fəil bəhsində, failin dəyişməyini öyrətdi, hə? Failin dəyişməyini yox, failin götürülməyini öyrətdi, hə? Feilin siğəsinin, yəni formasının dəyişməyini öyrətdi, hə? Və həmçinin nəyi öyrətdi? Məhfulun bihinin dəyişib nail fail olmağına və onun da nədir? Fətəsinin damma olmağını öyrətdi. Deməli, feilin dəyişməyinə diqqət verək. Feilin əvvəlinin damma olmağı damma olmağı. Eyni ilə bu cür qaydada ola bilər damma olsun o feillər ki, onların kökləri 4 hərfdən ibarətdir. Və bu 4 hərfdən ibarət. İstəyir bu 4 hərf əsli hərfləri olsun o feil üçün. İstəyirsə də əlavə olunmuş. Məsələn, əsli hərflər zəlzələ. Zəlzələ. Hə? Bu 4 kök hərfi olan və yaxud da bu 4-cü hərf əlavə olsun, məsələn, nəzzələ, ənzələ, hə? Əlif nədir? Əlavədir, düzdür. Sözün kökü nədir? Nəzələdir. Hə? Ənzələ sözündə əlif nədir? Əvvəldəki əlif əlavədir. Hə? Düzdür. Həmçinin nəzzələ. Nun şəddələnibdir, əlavə nun var və o nun nədir? Əlavədir, sözün kökü 3 hərfdir. Ona görə dedim ki, madisi 4 hərfdən ibarət olan sözlər və istəyir bu 4-cü hərf əlavə olsun, istəyir əsli olsun o madinin, mudariyə keçərkən, hə? Mudari nə ilə başlayır? Əneytu ilə, hə? Əneytu 4 hərflə. Əneytu, bu 4 hərif nə olur? Dammalanır. Yəni, mudarisi damma ilə başlayır. Oxşayır bizim götürdüyümüz naif fail bəhsindəki nəyə? Feilə. Feilə. Feil mudariyə yəni. Aydındır? Feil mudariyə. Lakin fərqlər necədir? Yəni, məsələn, nəzzələ olur yunəzzilu. Yunəzzilu. Ənzələ madidir. Hə? Madi hardan bilir? Axırı fəthəlidir. Ənzələ. Mudaridə olur? Yunzilu. Yunzilu. Ənzələ yunzilu. Yunzilu. Lakin bizdə fərqləndirici bir cəhət var. Baxmayaraq ki, bu çox vaxt müvafiq gəlir. Hə? Fərqləndirici cəhət nədir? Naif faildə feilin dəyişməyində şərt qoyuldu ki, mudaridə nə olsun? Dedi ki, mudaridə və in kana mudari'an dumma awwaluhu ha və futiha ma qabla axirihi. Dumma bizdə 4 hərfli fel madidə mudariyə keçəndə dumma awwaluhu oldu. Ha? Lakin ikinci tərəfə fikir verin. Futiha ma qabla axirihi. Nəzzələ. Yunəzzilu. Ləmdən qabaqki nun olur yunəzzilu. Kəsrəlidir. Aydındır. Yunəzzilu demək olmaz ki, məşğuldur. F fiilin siğəsi. Hə? Çünki nədir? Kəsrədir. Mənsulluqda şərt nə idi? Əvvəl damma olsun, axırdan qabaqki fəthə olsun. Yunəz zəli olsuydu, nə olacaqdı? Məçhul. Yunəz zilu, deyirik burada, feil mudarinin əvvəlki, yəni ilkin hərəkəsinin damma olmağına səbəb nədir? Onun kökünün 4 hərif olmağıdır. 4 hərif olmağıdır. Aydındır. Nəzzələ, yunəz zilu. Yunəz zəli olsuydu, yunəzzəli olsaydı, hə? Olacaqdı nə? Məçhul forması, feilin forması. Yunəzzəlu. Yunəzzilu, məlumdur. Məsələn, desək ki, yunəzzilu Allahu əl-matara. Yunəzzilu. Endirir. Allah, Allah nədir? Faildir. Əl-matar məf'ul bihidir. Hə? Amma indi desəm, yunəzzəlu əl-mataru yunəzzəlu əl-mataru matar nədir? Naif faildir. Naif faildir. Aydındır. Çünki dedim, yunəzzəlu yağdırılır yağış. Naif faildir. Aydındır. Aydın oldu. Ənzələ hə? Olur nə? Yumzilu hə? Yunzilu Allahu ha? El-mâ'a minəs-semâi. Ha? Yunzilu. Allahu el-mâ'a minəs-semâi. Allahu nədir? Fail. Yunzilu. Ha? Əgər sən deseydin ki, yunzilu. Allah xataydı. Düzdür? Ha? Deyirsən ki, əgər desən, yəni, faili adını çəkməsən, ləm yüsəmmə failuhu modelində desən feili, ləm yüsəmmə failuhu, failin deməsən, demədim məçhul. Çünki məlumdur ki, göydən yağış yağdıran Allahdır. Demək olmaz məçhuldur. Ha? Desək, olacaqdı nə? Yunzəlu əl-mə'u minəs-səmə'i. Yunzəlu, endirilir. Əl-mə'u su minəs-səmə'i. Aydındır. Ha, bu məsələ, yəni ki, toxunubdur İbn-i Hişam Şuzur Zəhəb kitabında. Toxunubdur və orada danışır ki, səbəblərdən biri budur. Həmçinin qeyd edim ki, deməli, bu cür dəyişmə ancaq rubai feillərdə olur. Rubai, yəni madisi rubai olan. Rubai arbadındır, yəni kökü, kökü və yaxud da kökə əlavə olmuş dördüncü hərf nə olsun? Hə? Dördüncü hərf. Damma ilə başlayacaq. Axırdan qabaqki söhbəti o artıq naif faildə söhbət gedir orada feillə. Yox. Burada onun əhəmiyyəti yoxdur. Sən onu fərqləndirə bilərsən ki, naif faildəki feil nə olur? Axırdan qabaqki fəthəli olur. Amma burada, yəni rubailərdə əsas məsələ odur ki, nə olur? Qabaq dammalanır. Yəni ilkin mudarinin əneytu başlayan o sözlər nə olur? Axraca olur nuxricu. Hə? Axraca, hə? Axraca nə? Olur nə mudaridə? Nuxricu, nuxricu. Axraca yuxricu. Yuxricu. Aydındır? Lakin feilin madisi sulasi, yəni 3 hərfdən ibarət olarsa, yenə deyirəm, o 4 hərf deyəndə burada istəyir kökdə olsun 4 və yaxud da əlavə olunmuş olsun kökə. Məsələn, zəlzələ və yaxud da əlavə olunmuş ənzələ. Hə? Hə? Lakin feilin madisi, sulasi və yaxud da xumasi 5 yəni hərfdən ibarət olarsa və yaxud da sudasi 6 hərfdən ha? 6 hərfdən ibarət olarsa orada bu qayda yoxdur. Bu qayda ancaq aiddir nəyə? Rubailərə. Qayda nə idi? Deməli, oxşuyur o feillərə ki, hansı ki nədir? Naif faillə işlənilər. Hə? Nədir? Feillər ki, failləri götürülür. Əl-feil, əl-ləzi ləm yüsəmmə Əl-fiil ələdilə müsəmmənə fəiluhu onlara oxşuyur. Nədə oxşuyur? Əvvəllərinin dammalanmasında. Mudarilərinin əvvəllərinin dammalanmasında. Aydındır. Deməli, bu olur ancaq rubai olan feil madilərin mudarisində. Rubai olan feil madilərin mudarisində.